Pimmetje, thuiskomen, plaatjes draaien. Hallo meneer, heeft u misschien onze verzoekplant gezien? Die zijn we kwijt. Sport, 4 uur tot 50, prijsbewust en muziekparade op zaterdag. Cabaret, soul, prijsbewust en meer muziek op zondag. Noordzee is er nu, meer dan ooit voor u. Thank you. Goedemorgen, dit is 2 uur sport op Radio Noordzee in Algemeen Dagblad Sport en Sportwereld. Voetbal, basketbal, volleybal, Algemeen Dagblad Sport en Sportwereld. Atletiek, Algemeen Dagblad Sport en Sportwereld. Trefbal, handbal, Algemeen Dagblad Sport en Sportwereld. Paardensport, Algemeen Dagblad Sport en Sportwereld. Met Johan Cruijff van Ajax en Pieter Zoete van de FC Den Haag. Over de befaamde motocross van Markelo en basketbal. Excelsior voorspeler en doelpuntenmaker Sjaak Roggeveen. De pasvader geworden Frits Flinkeveugel van de FC Amsterdam. Harry Vriend in gesprek met zwemster Enid Brigitta. En hockeyer-journalist Barry Bettels van ATC. Dit is het 2e uur Algemeen Dagblad Sport en Sportwereld op Noordzee. Algemeen Dagblad Sport en Sportwereld steunt op de kennis van specialisten. Volleybal door Hidde van der Ploeg, basketbal door Mart Smeets, waterpolo Harry Vriend, tafeltennis Karel Deken, sport op Noordzee, postbus 117 Hilversum. Voetbal. Waterpolo. Harry Vriend. Korfbal. Dit is 2 uur sport vanuit Noordzee met presentator Nico Steenbergen. De wedstrijd van de week. De wedstrijd van de week. Nog een keer. De wedstrijd van de week. Basketbal. De komende minuten op Noordzee zijn voor basketbal. Volleybal. Hebt u hem al? Het Algemeen Dagblad van vandaag. Woorden vol sport, informatie, amusement en... De grandioze puzzelactie met geweldige prijzen. Win voor 1 gulden een Bouwknecht afwasmachine met een Bouwknecht wasautomaat. Samen de hoofdprijs van deze week ter waarde van 2176 gulden. Of een servies ter waarde van 1000 gulden. Of hebt u liever een andere prijs? Kijk in het Algemeen Dagblad van vandaag. Nu het enige ochtendblad met een puzzelactie. Het grote landelijke ochtendblad Algemeen Dagblad is overal los te koop. U kunt natuurlijk ook vrijblijvend een voordelig proefabonnement bestellen. Bel dan 010-14-7211. Dus 010-14-7211. Paarden, prognosas. E, Barkei, Wolf. De eerste start op Duindicht morgenmiddag is om 13:30. Bill D. Prijs, Jan de Vee, Chris Areta, Claire L., Outsider. Thank you.